بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. سورة کہف کے اول دلیلو واقعہ ودا صاحب کہف دا اصل مقصد دا پارا دا اصلاح دا عقیدی دا پارا چھ بغیر دا اللہ نبل سو پغیب نپوئی اگر کدا سلوی اولیاء کرام وای ندی خبر د خپل حال ورسله بل دلیل ذکر کئ دویم دلیل بیانئ هم په دې مسله باندې چې غیب دان صرف الله او دا دلیل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا ذکر کئ هغه ته حکم کئ دا غینم زیات ضروری ده ځکه دې امت کې ډیر مخلوق په دې عقیده باندې هلاک دی او تباہ دی چې پیغمبر حاضر ناظر ګڼي دا ځ خلق دا ضرباناستی او کاربا دتوئی چمون سردل تا پیغمبر دے دازے چی خالی دے ویدامون تا خالی خکاری نردل توئی پیغمبر دے دا بالکل لخدائی تو با عقیدہ شوکن دا عقیدہ خمونگا دا اللہ پا حق ساتو چمون کم زینو اللہ مون سرد وہو معکم اینما کنتم مجھے دو پیغمبر پا حق دا قیدو ساتنو شرک نور ستوئی ادا ٹول خلق پا دی کم ابتلا دی قرآن ذکا دا دلیل ذکر کو او پیغمبر پاک ته تعلیم ورک چې څنګه تاسو نشویو اصحاب کعب او ذوالقرنین او تا ته ویلو چې زما سبا جواب درکم ناتل سورہ دې تیر شو ښه پارس او جواب رانه داو جو داو چتاو سر انشاءاللہ نو ویلی نو تا تا حکم کوم چتو کلچا سراد سبانے روز پا حق کی وعدہ کے یا سبانے روز پا حق کی ہوئے چدا کار بکوم نو سرب ہوئے چے انشاءاللہ کدا اللہ فخشی ذکر تا تا علم نشتا کنا دا سبانه روزی چطبا دا کارو کی کباو نکی آقا اختیارات اللہ در تا ذرا اختیارات نشتا دو پیغمبر یہ منکڑے دے چطرا تلن کی وقت پا حق کې با سچا سره بالکل دا وعدن کې دا سوال جواب بن کې چې زما سبا دا کار کوم ان شاء الله و سره وي. چې قران کوم لفظ ویلي نو هغه ویل غواړي خان خلق بوینو ان شاء الله ول نورتلو نو سبا که خیری نو دغه هنشته چې د قران او سنت که خیری که شری بیا نو دغه په کارو چې ان شاء الله دا و سره ویل غواړي. ولا تقولن لشيء انی فاعل ذلک غدا. اے پیغمبر پاک تمامایا په حق دی او کار کی چې زبا دا کار کومه سبا تموه تاسو علم نشته تاسو اختیار نشته الا ان یشاء الله یو معنا ده الا ان تذکر انشاء الله دا به سره ذکر کئ چې انشاء الله هدوه معنا الا انشاء الله دا به سره وی چې کله الله خوښي نو سبا ودا کار کو کدا غي راځ نه ای دا خوښ نه ای بیا نشی کېده ولا قبل سوق ته دنیا کې چاغه د سبانه ورځي یا دراتلون کې ورځي قبلې قبلې راتلون کې وخت هغه په حق کې وعده کوي خلق سره چې بالکل بدر ځم بالکل بدا کار کوم و ان شاء الله سره وای کنه اوس خو سره وی الله فضل له بل زینوی نو ټاپو کې هوې کنا یې کم دیږي چې قرآن واورې دي شي او قرآن خبرې واورې دي شي نو بس خلق ته پته ولګي کنا دا خبره او په قرآن کې ده حدیث فاول نسو کوي او نه ضرورت وې نه تښتا ته ذکر دې پر الله قرآن را لېګل دي د اسلام پر الله قرآن را لېګل حدیث باندې اسلام نکیږي او ځان له قران یو شرح ده د قران وضاحت ته نور بنیادی شي او قران هر کله چې قران بیان شو هر ځای کې نو خلکو ته نه دا خبره زده کړې کنه ها یو څه نه دا ډېر ضروری خبره زده کړه چې په خواو چرته یو مشر و سو کله کلی دو باندې به ولیدو یا سروي به ولیدو اول به تنه خوش نه نه پوي ځکنه باز خو به کې داسې و بنیتا چری به خوشاله چې د نظر شي او ضرر وته ورسي او بیمار شي او مړ شي او مردار شي چا هو بالکل دا اوسو بزازي وي لکوټي خبو ولیکن نلته کوئی ځنا نو کو بندبو کار سو په نظر به وي توبې کړو ته قران وی نا ماشاءالله ماشاءالله کدار چا نظر له خوشو ارسوک دی خوښ شو او په سترګو کې د خوګ راغې کار انساني او کارشي سرویم داسي کنه نو بس وای ماشاءالله نو یسبنې نو خو دا اوس خلق زکړی ښا که که قرآن ویلی دی که نی دی ویلی خو دوره وری دلی دی خواه چه تو جاری گی پا چابان دی او زن دا تمعلوم دی چرا دما دا استر گیدی را ناکار دی او سشی تا دیو کاتا نماشا اللہ و سروائی بس دا خب تا قرآن پا جبان دی خلق تا پتاو لگی خواه إلا إن شاء الله مگر دا و سروي چې کدا الله خو خشي د الله رضای خدا کار وو او سوال پیدا شو چې انسان نه هویریږي ډیر کنه ځکه عربی کے راضی کا نا اول درجہ کی شروع کو بے بیاخا چھ اول الناس اگا اول انسان اول داغنیر شوی دی بیاد دویم دریم دین خوبا خام خائیر اول انسان سوکو آدم علیہ السلام اللہ و تویلیو چکوری دیوانی نظان ساتکا اپا نسیا اغییر شنوی خوڑا نو اول ناسن اول دا خلقنا اولی رون کے دے نو ایر خورادی ندا سوالو چیرا که منگا آیا خبرو کو دا سبا پا حق کیا ایرو میچے انشاءاللہ انوائیو بیا اللہ دا غی حق کے ہدایت کی خوا وذکر ربکا اذا نسیتا یو دا مانا دا وذکر ربکا اذا نسیتا او یاد کا خپل ربو پہ انشاءاللہ سرا کلجستان ایر شویم یو دا مانا چې په وخت دی ارشیوی کنه چې کله ته یاد شنو وای چې ان شاء الله ک پروندی ویلی ک لاسور دی پکې تیر شوی کمیاش پکې تیر شوی او ستاره لراشي چوه او ما خدا خبر کړی و ما سره ان شاء الله نو ویلی اوس به وایم چې ان شاء الله نو بدی که خلقو دوچه جگڑا جوڑا کڑا بولی بی عبداللہ ابن عباس ہوئی چی آو انشاءاللہ بوئے ولو بعد سنتن اگر که کال پسی تا بوئے خواد او امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی چنا چې په وخت دی نو وی نورستو دې خپل کار نه کوي بیا نو خبره لټی نه اوبد دا لن په خام داسې تیر شوی دی ښا په خام داسې تیر شوی دی چې تحقیق به نه کا خو بس تختی لوي را بغوله سمر خلقو چې ویما وانی په پسې خبرې کړې دي نه د دې قبیلې نه بس اسې ځان نه ټکراو جوړ کړي دي اختلاف جوړ کړي دي او لټي یې نه چې اسړیا اختلاف نشته دي خو د دوانو په پته ځان پوکا چې عبد الله ابن عباس سوی امام ابو حنیفه سوی نگور ده انشاءاللہ دا سیو جملہ دا چه ده وعدی ماتی قیدی ماتی قانون ماتی دکی دا چلشتا سنگا وعدی لکه تا یو سړی سره اده وکړه څواک خیری وا او سره دی وی چې ان شاء الله نو که چیرې سبا په دا خبره کې ته رښتینه نشوي نو ګناه ده ته نشته ولی هغه لوستا کړو ته پاغي نیولې وی که چیرې تا سبا هغه سره ملاقات نه وکړې نو ته په وا د خلافې کې راتلې څومره لوی ګناه ده و چې تاسو سره ان شاء الله وینو هغه بوج ختم شو دغه یو سړی د طلاق لفظ وی چې ته وته طلاق یې خو بیا وی چې ان شاء الله نو هیڅ نشته هغه خبره ماته کړه ختم شو دغه یو سړی سوګن کو چې والله بالله تعالی خبره کوله اور پسې وی چې ان شاء الله نو خيارو اوس کله هغه کارو نکی نه دی قسم او زمواره کې ناراضي ان شاء الله داسې اوشي دا سټک دی ښا دی ولر اپرې دی نو هغه خبرې ټولې مات کی ښا خو دې کې دا شرط چې ما بوانی پر رحمت الله علی وی چې په وس دی وسره وي نزاکار دی بیا کوي هغه وادي ما دی او غار څخه ختموي او که په وس دی ونوي رستو دی وینو بیا دې دا کار نه کوي هغه په دې کې وی دا غزاغه خبره ده اب خپل زبان سیدا عبد الله ابن عباس چې وی چې یو کال پسې وې نوم دې خپل کار کوي کم کار کوي دا کار کوي چې الله ویلو چې وعده کوي د سبحان وې بچ ان شاء الله او کو دې نوي نو ګناګار شوې یو سړیرو نو کال پسې یاد شنو چې ان شاء الله از ګنا نه بچ واس هر یو جدا جدا خبره کوي حذیر حذینو جنگي یو بل سره دوی چې جګړه جوړي ښا دا جدا مطلب دی چولې به پیواس وې چې پیواس یو وین الوب دې ستات وادي مادي ماتي ښا او یو د دې د ګناه خبره ده نو هغه چې کله د تدیات شي وې نو بس د ګناه نه بچ وې ښا عبد الله ابن عباس دا وی قرآن موي واذكر ربك اذا نسيت او یاد کا خپل رب په مشیت سره په ان شاء الله سره کله جستان په وخت باندې ییر شو او کله ته یاد شو او وای چې ان شاء الله زه ګنا نه بچ شو له معنا دا واذكر ربك اذا نسيت ذکر وکړه د خپل رب پس سره په استغفار سره کله جستان ان شاء الله ير شو بل قرآن خو ویلو کړه چې دا و سره وای چې الله ان شاء الله او ستا ير شي چې وعده دی کوله نو چې ير دي شو بیا ته کله یاد شنه ان شاء الله به هم وای او سره به چې استغفر الله یا الله ما پیرا توکي چې خبره زور رستو شو دا واخنه یا ک ان شاء الله دې ونو یا استغفر الله دې ونوم بکارو ته ګنا نه او بچی ها او ذکر ذربنا دا دو مطلب دی یا په وخت سره ان شاء الله ویل کیات شي او یا استغفر الله ویل چې ګنا نه بچی کا او دریم مطلب دا دی فذکر ربک اذا نسیت معنی دعا دا پر رب یاد کا پر دعا سرا کلا جستانا سیر شی نوائی جی اللہ سشی می پړکی خوښ می يرشتي را ته یاد کی تاسو کیږي ډیر تر لکه کله وتا ته او سړی خبره کوي نو و ير د سوچ نو وتا تر سره ته یاد او جمعات تر اتلمه خو سیاره هیر شورانه نو وای چې الله ما ته یاد کی اجه په مانزو درې دی بیا و ته خامخا یادېږي ښه اگر ته خبره نه ده وځه د الله شان دی په خوانو خلقو د عادت ته ښه چې سبا ته یې ورشو نو راول نو په مانزو به درې ده مانزو کې به ته یاد شو ښه دا کذل کې راغلی چې الله ما ته یاد کړي انا نو بس الله به ته یاد کړی نو ښه دا درې معنا ده وذکر ربک اذا نسیت او یاد کا خپل رب په دعا سره کله چې ستانه سیر شوی اور پسې دویم وقل عسى ان يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا هو يدي خلق تا چې دا چا تپوس کړو چې صاحب کا افسوک دی او دمر لوی مسلې ته جوړ کړی وها نو وایا چې زما امید دی اسا زما امید دی ان يهديني ربي چې توفيق برا کی ما ته رب زما لأقرب من هذا ډیر ښکارا د واقعیا د سابقه په نن اوس کې رشدن د خلقو په فائدو کې الله مال توفيق راکې نو د خلقو ته داسې خبرې وکما اداس نصیحت او وعظ وکم چې ودا سابقه په دینه په فائدې کې ډیره زیاته دي کې وزمره فائدې نه لکه باغی کې چوي ښا او حدیث کې مراغلیو چې نبی علیہ السلام ویلو چې د نور پیغمبرانو په شپو خبرو باندې ممتاز یم کنه نړۍ کې یو خبر دام وکنه چما ته جوامع الکلم را کړی شوې دي دا څه خبرې چې هغه د حکمت نره ډکې دي زړوم به معنا ده وایا زو امید ساتم چې توفیق برا کی ما طرف زما لأقرب من هذا د ډیر واضح او ښکارا دا صحاب کافنا رشدن دا خلقو پا فیدا کی اگر کی بدا خلقو دیر فیدا یو حدیث کی دا پیغمبر سمرب حکمتو ندی ادویم وقل عصا و آیا دو امید ساتم ان یادینی ربی چی اوبا خیماتا دل سمرات تینا تعلیم دے خواه یعلمنی یعرفنی تعلیم برا کی ما ترب زمان لی اقرب من آزام دیر نزدی دو واقع دا سابقہ پنا رشدن پا ہدایت کی قرآن کی اما تا دیر دا سی نور واقعات ذکر کی چاوی کی بازی نزیات ہدایتی تو واقعی دا صحابی کهپو نخوا دا جملی معترضی میں انکرا لی صورت دا مقصد دا پارخوا اس خبر بیا اصل مطلب تلاڑا چی دا یهود پارت کے اختلافو پشمار کیوں چابوی دری دی چابوی پینز دی چابوی او پوی دلنا ابیا پا دیکیم چو سمرواخی تیر کلیو نزدان نبی لگیاو خوا الله داغي جواب کوي ولبسوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا او دے اصحاب کافو وقت تیر کڑے ہو پا دے اخپل غار کی دری سوا کالا پورا او نو پاغی باندی دا پاسا وزدادو تیس آئے ہوئے خوا او ٹولی دا سیاو زینکو پا جملہ کی چسلا سمیتن و تیس آئے وزدادو یو سر ہوئے دیکھ اشارہ دیتا دا چی صاحب دو قسم دے یو شمسی صاحب دے دنوری صاحب کو ما پگنا چیترو دوی صاحب او یو قمری حساب دے دا شرعی حساب ناوی کمیاش کل دا دیر شوی کل یو کم او شمسی صاحب کی یو کم نہیں اپو ردیر شیخا تا دیویر وزی دلاندی باندی پوج باندی ویچی شمسی صاحب سر اصل کال تیری گی نو قمری صاحب سر پدری دا پاس شی دری کال پی سیواشی پسلو باندی وزی صاحب کی بولی که دا دی که دا یورت کم آرازی کنا نداغی نا پسلو کلونو که دری کالا جوڑ شی نداخو نها داخو دری سوا کالو جوڑ نها تی نجوڑ شو کنخوا دی ساب پر افاظر گیا زکی وزدادو تی سعاوی یاد کریو پا دی باندی نها قل اللہ اعلمو بما لبیسو وید خلقتا چیسوک ندی خبر تحال اللہ صحاب کافنا اللہ پوئی گی پاغ زمانا لبیسو چی دی تیر وقت تیر کرو پدی غار کی دید دیمخ کے وضاحتو کو خواہ ورنہ خبرہ خوشوا ولبیسو بی کابیم صلاح سمیتن سنینہ وزدادو تسعا دا قلی اللہوی دا غیر تائید دا پار روڑا خوا دا نچی دن دا مخ کی قول دا بل چا دے نا دا ٹول دا اللہ طرف ندی خوا دا تاکید دا پار روڑا چی دے خلق توایا چی اللہ خبوئی کی پاغ زمانا چی دے صحاب کافو پدی غار کی تیرکڑی وین دا اس تفریعات تھی خواہ واقعہ ذکر شوا دا قرآن دا اصول لی چی دا غینا سمرات رو باسی چی غیتا حکمتو نویلی شی نو اول حکمت لہو غیب السماوات والارد خاص اللہ لرا دا قرآن خپل کلمات تی کنا خوا دیتا دا اللہ کلمات ویلشی دیتا توحید کلمات ویلشی خوا لہو خاص اللہ لرده علم دا غیب دا اسمان نو دا دمکو ابصر بیهی ساجب لی دن کے دے و اسم او ساجب آوری دن کے دے ما لهم من دونی من ولیین نشتے خلق لرا بغیر دلانا نسوک دوستو مددگار ولا یشرکو فی حکمه احدا او نشرکی اللہ پخپل اختیار کی پخپل قانون کی اسو کو دیر ادکو پاگر مشرکینو چیغی وی چی ننا مونگ دا نوائیو چی پیغمبر سر سخپل اختیار دے اللہ والا ورکر دے دیتا عطوائی وی خوا وی ذاتی نه دی، ذاتی نه دی، اتوائی دی، الله ولا ورکړي مزید کی دا غیرت وکچ نه ولا شرک وی وی الله یز چاله اختیار نور کو نشریکی الله فی حکمی پخپل حکم کې پخپل بادشاہی کې احدن سوک او دارت دی خاص پا خلق باندې چوی د برخو خواندان دی کنا اللہ و لبرخی ورکڑی دی کنا و ایتالی ندی درکڑی تا چنن مقام روڑے و خوڑا نو دا استا برخا نو کنا پردے برخا دے و خوڑا هر چالا اللہ اخپل برخا ورکڑی دا هر چالا بی برخی خسوک ندی پریخے برخا دا غی کنا چی رزق دے و خوڑا رام دیو کو لباس دیو آچاو عبادت دیو کو نوری برخی سو رئی خواہ ادی دیبا کی خاص خلق یاد کی چی پلانے دا برخی خواہن دے پلانے دا اللہ ای ما سر ای برخ دا استادا مطلب دے ما سر دا چا برخ نشتا ولاو شرکو بی حکمی ہی نشرک اللہ پخپل اختیار کی او بادشاہی کی او تنہم ادو امداد چسنگا جو دیر خلق اللہ سر شرک کی داغو پا دی نورو سپتونو کی پرزق کی پغیب دانے کی کنا بحاجت روائے کی نزغا سیوا سر پا قانون کی شرک کری نوی منگا قرآن قانون گران دے ان بخپل قانون چلو دا شرک نہ دے چلائی قانون وزما چلی گی فیصلہ وزما چلی گی زج سنگا پا نورو سی پتنو کدان سر شرک نپریدم نبا دے قانون کیوں نپریدم بلائی شرکو فی حکمی ہی نشرک اللہ پخپلو فیصلو کی سوک دا یو سمروا لہو نو دویم وطلو ما اوحی ایلیک من کتاب ربک اولو لاغا چوہی کولی شتا تا کتاب دربستا لا مبدل آلی کلماتی دا کلمی سوکنشی بدلو لے چو بخواب دتیانو بھی دا آیات منسوخ دے دا آیات منسوخ دے کورا چتاب دلیل پیشکو دا توحید کا نا اورد دا شرک ندیب ویدا منسوخ دے دے یو جواب تا کڑے ہو اللہوی چا منسوخ کڑے دے ما توخی اکنہ خان تدین پس بل کتاب راضی داو جدا قرآن راغن محکنی کتاب نے منسوخ کلو نددن خرست بل کتاب نشتا چی اگا ناسخ شی او دے منسوخ شی او کلمات و نمرات دغا کلمات تی چمخ کی ہوئی وللہو اعلمو لہو غیب السماوات ابصر بھی واسمیا دا ٹول کلمات تو ہے دا سو بدلولی شی چی دا بدل کنو پاتے ہو پا کسی شی خواد ولن تجد من دونی ملتحدا او چری بنمو میں بغیر دلانا بل زید پنایے ولا تقولن لشيء اي پیغمبر اموایا دیو کار په حق کې اني فاعل ذلك غدا چې زه کوم کېم دې کار لرا سبا چری ته ویل تاسو له جواب درکم ها ان شاء الله ونوي الا ان شاء الله ها مگر چې ذکر کې دا کلمه چې ان شاء الله او یا ور سره وایا مگر اغا چې د الله په خشیم علی و تاسو سره وعده کوم چې د الله په خشیم واذکر ربک اذا نسیت او یاد کا خپل رب په ان شاء الله سره کله چې په وخت نه ییر شو چې کله ته یاد شو نو ان شاء الله نو بس داغه تدیر آیات داغه گناه نو بچه کار کرده دیوی خواه عبدالله ابن عباس قول دیخواه او یو ده انشاءاللہ خپل عمل لی چه اگه پا احکامو کی کم چلیگی نو اگه آلا چلیگی چه پیوسی و سرو بیخواه اگه چه رستو شی اگه با کارونه نکی بیخواه چه اگه تا دنیایی کارونه ویخواه او دینی کار ده پاره هر وقت که ویلی شه گناه نو بچی دیو مانا دویم وذکر ربکا ذکر کا رب خپلو پا استغفار سره اذا نسیتا کلچستان ییر شو نوائی چه استغفر اللہ گرما انشاءاللہ و نوی نداو مغا کار کئی خوا انشاءاللہ پا زی باندی قائمی حضری و مانا عام دا اللہوی چه بندہ کلستان خبر ایرشی نو سوالو کده اللہ نا دعا غوارا چه اللہ ما تا یاد کلی را ضروری خبرو نو یاد بشید او یاد کاخ پل رب او پا دعا سران اذا نسیتا کلچستان ایرشیم سخبر دن ایرشیم نوائے چا اللہم مذکرنیم اللہ تیما تیادہ کی وقل اوائے دی خلقتا حسائی آدینی ربیم زمان امید دے چا توفیق بارا کمان لرب زمان لی اقرب من آزا دیر آسان او نزدی دوا قیدہ سابقہ کنا رشدن د خلقو په اصلاح کې د خلقو په پیدو کې ځینې خو واقعات ازویم از کوه آسا زما امید ته ایا دي یعنی چې تعلیم برا کې ما تعرف زما لاقرب من هاذا ډیر نږدې د واقعات اصحاب کفنه رشد په هدایت کې تاسو واقعات او برات نازل کی چې باغې کې وړې هدایتي د واقعات اصحاب کهف نه خو ولبسو فی کهفهم 300 سنین دی وخت یې کړو په دې خپل غار کې 300 کاله وزدادو 9 زیات کړو پاغې باندې نو وللہ اعلم بما لبسو که خلق خبر کین او تو وای چې تاسو نه پوئ وای خاص الله پوئ په هغه زمانہ چې رکړی و په دې غار کې له غیب السماوات والارض خاص الله لره دې علم د غیب د اسمان نو د زمکو ابصر به ساجب لیدن کې ولي اسباب ته ایجاد نشته مخلوق خو چی لیدل کئی نو پس ترگوی کئی او اللہ ضرورت نشتا و بورا ساجی بلی دن کئی دے دا دیر ناشناکا پاس میں ساجی باوری دن کئی دے چی اسبابو تحجت نشتا او دام دا چی بندیان خو کسوی نی نو بس پا محدود دے کی چی اپل پنا شی بینوی نی کستانکی شی بینوی نی کدر او اللہ پار وقت کی وینی کدش پیا کدر وزی کلریا کی نزدی دا دیر ناشنا سی پت ما لهم من دونی من ولی نشت خلق لران بغیر دا اللہ ناسوک دوستا ولا یشرک فی حکمی احدا نشرکی اللہ پخپل بادشاہے کی او په خپل فیصله او قانون کې هیڅوک وتل ما وحی الیک من کتاب ربک قل ولا فذيب اسلاکی فذيبان دی ودخل قواقذی سمی قل ولا قران چې وحی کول شي تا ته درفستانه لا مبدل لکلماته نشتی دا سی سوک بدلون که دی کلمات و دی آیاتنو لر ولن تجد من دونی ملتحدا او چری بانمو می بغیر دا اللانا بل زید پنایه